program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 47-letni Darren Osborne, który w Londynie wjechał w grupę muzułmanów, zabijając jednego z nich, oskarżony o terroryzm. 126 migrantów utonęło u wybrzeży Libii. Silnik ich pontonu zrabowali przemytnicy ludzi. O rosnącym znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej mówią premierzy Polski i Węgier. Nazwisko napastnika, który wjechał w grupę muzułmanów przy meczecie Finsbury Park na północy Londynu, ujawniła policja. Darren Osborne ostatnio mieszkał w Walii. Wiemy już, jak nazywa się mężczyzna, którego wkrótce po ataku obezwładnili ludzie przebywający w okolicy meczetu. To 47-letni Darren Osborne, zamieszkały w Cardiff. Gdy go powaliliśmy na ziemię, spytałem, dlaczego ty to zrobiłeś niewinnym ludziom? Powiedział, chcę zabić muzułmanów, a potem dodał, zabijcie mnie. Mówi BBC Abdul Rahman, jeden z interweniujących. Dzięki łasce Boga, ja i moi współpracownicy zdołaliśmy go otoczyć i uchronić przed krzywdą. Powstrzymaliśmy wszelkie formy ataków i obraźliwych gestów, jakie nadchodziły z różnych stron. To imam meczetu Mohamed Hamud, który apelował o spokój i podkreślał dobrą pracę służby. Darren Osborne został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Szybko doszedł do tego drugi zarzut terroryzmu. Policja informuje o przeszukaniu domu w Walii. Funkcjonariusze są przekonani, że napastnik działał sam. Nie znajdował się wcześniej na celowniku służby. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Do próby zamachu doszło też na Polach Elizejskich w Paryżu. Kierowca samochodu osobowego uderzył w radiowóz żandarmerii. Samochód stanął w płomieniu, a napastnik zginął. W pojeździe znaleziono broń i materiały wybuchowe. Napastnikiem był 30-latek, znany służbą jako islamski radykał. 126 migrantów utonęło u wybrzeży Libii. Organizacje do spraw migracji powiadomili o tym dwaj ocaleni Saudańczycy. Oprócz nich uratowało się też dwoje uciekinierów z Nigerii. Ponton odpłynął z Libii w czwartek wieczorem. Po kilku godzinach podpłynęli do niego przemytnicy migrantów i zabrali silnik. Ponton zaczął dryfować i zatonął. Rozbitków uratowali rybacy, którzy byli w pobliżu miejsca katastrofy. Potem zabrała ich włoska straż przybrzeżna razem z ponad 1000 innych migrantów, których zebrano podczas kilku akcji ratunkowych. O rosnącym znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej mówią premierzy Polski i Węgier. Na Zamku Królewskim w Warszawie Beata Szydło symbolicznie przekazała Wiktorowi Orbanowi roczną prezydencję w grupie. Szefowa rządu mówiła, że kraje Wyszehradu przede wszystkim zajmują się sprawami swych obywateli. Łączą nas nasi obywatele, nasze bezpieczeństwo, wspólne pojmowanie solidarności, szacunku dla siebie, rozumienia własnej tożsamości, kultury, pamiętania skąd jesteśmy i myślenia tymi kategoriami o rozwoju Europy. A z kolei Viktor Orban podkreślał zaangażowanie środkowej Europy w walkę z kryzysem migracyjnym. Broniliśmy we czwórkę nie tylko granic Węgier, ale w ogóle południowych granic Unii Europejskiej. Gdyby te cztery kraje nie zjednoczyły się, wciąż setki tysięcy ludzi szłyby w kierunku Europy, dalej psując bezpieczne życie narodów europejskich. Kierowanie pracami Wyszehradu Węgry przejmą 1 lipca. Leszek Pękalski jest zagrożeniem dla społeczeństwa, orzekł gdański sąd. Gwałciciel i zabójca po odbyciu kary za zabójstwo ma trafić do ośrodka dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. W połowie grudnia mężczyzna kończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki spod Bytowa. W dniu, kiedy powinien wyjść na wolność, od razu zostanie przewieziony do Gostynina. Sąd swoją decyzję o umieszczeniu Pękalskiego w Gostyninie wydał na podstawie opinii aż 5 biegłych. Ich treść jest niejawna, rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Decyzja o umieszczeniu Pękalskiego w Gostyninie jest słuszna, ocenił prokurator Bartłomiej Wiktor z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jego pobyt na wolności w bardzo wysokim stopniu zagraża bezpieczeństwu porządku prawnego. Może popełnić ponowne przestępstwo, bardzo ciężkie przestępstwo. Postanowienie sądu jest nieprawomocne. Pełnomocnik Pękalskiego, mecenas Marcin Klaman, nie chciał na razie ujawnić, czy będzie składał apelację. W ciągu 7 dni złożę wniosek o to, aby sąd na piśmie sporządził uzasadnienie tego postanowienia. No i wtedy ewentualnie będę mógł zdecydować, co będę w dalszych krokach czynić. Leszek Pękalski w Gostyninie ma być bezterminowo. Co pół roku będzie jednak badany przez biegłych psychiatrów. Mówił Grzegorz Armatowski. W 1996 roku Pękalskiego skazano na 25 lat więzienia. Przyznał się do kilkudziesięciu morderstw, ale udowodniono mu jedno. Na koniec sport. Młodzi piłkarze po dramatycznym meczu ze Szwedami i remisie 2-2 mają jeszcze szansę na wyjście z grupy i grę w półfinale Mistrzostw Europy do lat 21. Ale teraz już nie wszystko zależy tylko od nich. Mecz ze Szwedami do złudzenia przypominał pierwszy grupowy Polaków przeciwko Słowakom. Wariowane trochę to spotkanie. Znowu wychodzimy na prowadzenie, strzelają nam dwie bramki do przerwy, wychodzimy na drugą połowę, gramy lepiej. Stwarzamy sytuację, znowu nie strzelamy i na końcu strzelamy karnego i mamy remis, który daje nam szansę w ostatnim meczu grania o wyjście z grupy. tym spotkaniu musielibyśmy wygrać 2 bramkami bądź 1, gdybyśmy wbili ich minimum 3. Mało tego, musimy liczyć na remis w spotkaniu Słowaków ze Szwedami. Jan Bednarek zdaje się wierzyć w pozytywne zakończenie. Zaglikamy damy z siebie wszystko, będziemy się czołgać, schodząc z boiska, ale będziemy walczyć do końca. Tylko czy to wystarczy? Szanse na awans raczej mocno teoretyczne, ale podobno dopóki piłka w grze. Z Lublina Krzysztof Łoniewski. Mecz Polska-Anglia w czwartek w Kielcach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ostatni mecz to zapowiada się taki, jak lubimy najbardziej, czyli my musimy wygrać, ale też w odpowiednim stosunku, no i jeszcze czekać na remis. Będzie ciekawie, zobaczymy. Polska w zasięgu niżu z nad Zatoki Fińskiej w strefie przemieszczającego się z północy na południe chłodnego frontu atmosferycznego. Dziś na południu kraju słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze lokalnie, nawet z gradem może. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 55, a w czasie burz do 75 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian i temperatura od 23 stopni w Koszalinie, 25 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 27 w Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 29 w Warszawie, Katowicach i Lublinie, do 31 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy smartfon za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem relacji jest Poczta Polska, partner gali. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. Thanks again. Dzień dobry, mówimy 11 minut po 6. Ciekawy list, ciekawy tytuł listu pierwszego, jaki przyszedł. Pies złodziej. Pies ukradł mi dziś rano cenne 20 minut, budząc mnie przed budzikiem. Hegel, nie wiem, państwo pewnie znają, bo czasem się pojawia Hegel. Pies złodziej sprawił, że jak na razie to czuję się, jakbym w ogóle nie spał, napisał pan Hubert z Wrocławia. Teraz będę bronił psa, bo pies na pewno chciał dobrze. Ja znam psy, one zawsze chcą dobrze, tylko nie wiem, czy dla siebie, czy dla pana Huberta. No ale tak wyszło. I teraz druga sprawa z tym związana. Nie wiem, czy bardziej taka piosenka na ukojenie, żeby pan się poczuł jeszcze trochę, jakby pan spał, czy taka, żeby już pana obudzić. To zobaczymy, co wyjdzie. Aha, słuchacz dopytuje, czy dziś disco z lat 70. No, sprawdźmy, co nam się przytrafi. Ekspertem nie jestem, ale zdaje się, że to nie było disco z lat 70. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Dzisiejszy Klub Trójki po 21 na żywo z naszego studia festiwalowego w Sopocie. A podsumowanie festiwalu w magazynie bardzo kulturalnym 25 czerwca. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 17,5 minuty po 6. Co? Zapraszamy do Trójki. Co nas czeka? Mówić będziemy o takich między innymi sprawach. Dzień uchodźcy. Musiałem wszystko zacząć od nowa. Wszystko, jak małe dziecko, które dopiero zaczyna chodzić, nie znając języka, nie znając kultury, nie znając w ogóle obyczaje i tak dalej. Wrażenie, które mi zrobili ludzie, które mnie przyjęli wtedy, przyczyniło się, że do dzisiaj jestem tutaj w Polsce, naprawdę. Dziś o poranku porozmawiamy z uchodźcami, którzy są już w Polsce. Nasza kochana matka prosi nas za każdym razem, jak wychodzimy z rodzeństwem gdzieś na ulicę, żebyśmy, nie daj Boże, nie mówili po czeczeńsku, żebyśmy mówili po polsku albo po angielsku, żeby nikogo nie wkurzyć i nie mieć kłopotów. Zapraszamy po 7.35. Porozmawiamy także o nauczycielach. No bo koniec roku coraz bliżej, właściwie tuż, tuż, czyli pracy huk. Mamy o 15.30 radę klasyfikacyjną i na tę radę muszę mieć przygotowane dokładne informacje na temat uczniów, a więc wyliczone średnie, ilość ocen niedostatecznych, zwolnienia różnego rodzaju, brak klasyfikacji. Musiałam to robić przez te wolne dni weekendowe. W przeciwnym razie dzisiaj przyszłabym do szkoły nieprzygotowana. Co teraz robią nauczyciele? Zapewne nauczyciele także się odezwą i nam troszkę o tym opowiedzą, ale zapraszamy po 6.35. Będą pytania z kosmosu, to po 7, a przed 7. Pierwsza podróż? W liceum próbowałem na rowerach przejechać z koleżankami żółty szlak dookoła Rzeszowa, ale wymiękliśmy już w połowie tego ekstremalnego pierścienia. Pamiątką po tym zdarzeniu jest saszetka rowerowa na dokumenty od redaktora Henryka Sytnera za sprawozdanie wierszem z tej eskapady przesłane w ramach wakacji na dwóch kółkach. Ależ proszę nie wymiękać, bo przed 9 druga podróż. Zabrakłoby przygód, gdybym chciał wszystko napisać na papierze, tak. Ale co mogę, prawda, to robię. Cisną mnie się na tę kulkę w długopisie słowa i półsłówka. A właśnie, a propos słówek, no to tak się przypadkowo złożyło, że wczoraj wygraliśmy po raz drugi w Skrabla. Oj, gratulacje przyszły od kogoś. Bardzo dziękujemy. Gratulacje za wygranie. Będziemy jeszcze wracali do tego i to całkiem, całkiem niedługo. 227 trójekranek małpa polskie radio.pl, a także 71335. No a jeśli chodzi o drugą podróż, to przed 9 archiwum trójkowej rozrywki. Teraz będzie troszkę łagodniej. Przepiękny utwór. Na dobry początek dnia. Za chwilę także pierwsze strony gazet. Wcześniej The Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. It's all in. All right. I rzeczywiście za oknem całkiem. Marcin Pośpiech, pierwsze strony gazet. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się i zaczynamy od Rzeczpospolitej. Tu dobra wiadomość dla kierowców. Drogi znów w budowie. Ruszają przetargi na budowę szybkich tras. Rząd chce nadgonić opóźnienia z 2016 roku, no ale jest też ta gorsza część wiadomości. Na część inwestycji może zabraknąć pieniędzy, ocenia Rzeczpospolita. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomi m.in. drugi etap przetargu na 14-kilometrowe fragmenty drogi ekspresowej S7 pod Krakowem. Na środę zaplanowano rozpoczęcie budowy 6,5-kilometrowego odcinka południowej obwodnicy Warszawy z mostem przez Wisłę, a w piątek otwarta dla ruchu zostanie droga ekspresowa S7 pomiędzy Nidzicą a Napierkami. Tego samego dnia ruszy drugi etap przetargu na 30 km trasy S19 Via Carpatia od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski Północ. Więcej na ten temat na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także w Rzeczpospolitej o znikających bankach. Tylko przez 4 miesiące tego roku sieć banków w Polsce skurczyła się łącznie o 408 różnego rodzaju oddziałów. Czemu tak się dzieje? O tym więcej w Rzeczpospolitej. Tutaj także pytanie, kto nagrał księdza Sowę? Według Rzeczpospolitej nie była to tylko grupa Marka Falenty, która nagrywała polityków w restauracji Sowa i Przyjaciele. W Dzienniku Gazecie Prawnej także temat infrastrukturalny na pierwszej stronie. Y na kolei wraca do gry. Oprócz centralnych portów lotniczego między Warszawą i Łodzią oraz morskiego w Gdańsku, a także przekopu przez Mierzeję Wiślaną, rząd wraca do koncepcji kolei dużych prędkości. Chodzi o planowaną linię łączącą Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, która z powodu swojego kształtu nazywana jest Y-kiem. Teraz Gazeta Wyborcza i tutaj o tym, co czeka emerytów, a według Gazety Wyborczej na razie nie wiadomo, jak będą wyglądały ich emerytury. Przyszły emeryt zakładnikiem w wojnie ministrów, pisze Wyborcza. Do tej pory jeden minister tylko krytykował drugiego, ale teraz mamy kolejny etap konfliktu. Głosowanie przeciwko sobie. Wicepremier Morawiecki i minister Rafalska walczą na noże, a rząd nie jest w stanie przegłosować żadnej zmiany emerytalnej, pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, tutaj na okładce Ewa Kopacz, wolontariuszka Putina. O co chodzi? Ewa Kopacz wmawia Polakom, że jej wizyta w Rosji tuż po katastrofie smoleńskiej miała na celu jedynie pomoc rodzinom ofiar i nie była związana z identyfikacją ciał. Mamy niezbite dowody, że Kopacz łże, pisze Gazeta Polska Codziennie. Oficjalne dokumenty potwierdzają, że była minister zdrowia, odpowiadała za wszelkie ustalenia w sprawie identyfikacji zwłok wolontariuszka Putina. To w Gazecie Polskiej Codziennie, dziś na pierwszej stronie. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Zajrzymy oczywiście do tego, co wewnątrz wydań dzisiejszych, ale to mniej więcej 20 minut po 7. Już teraz zapraszamy Marcin Pośpiech, który jeszcze zostaje, bo posłuchamy sobie jingla teraz jeszcze przez chwilę. Zapraszamy na słówko. No to już jeden z ostatnich razów, kiedy słuchamy sobie, ponieważ tak się jakoś złożyło. No tak, poprawiają państwo, że nie przypadkowo, ale tak się złożyło, że wygraliśmy drugą rozgrywkę skrablową i ostatnią. Tak już pozostawimy to, tak? Wczoraj, nie będzie szansy na rewanż? No już chyba nie. 2-0 jest. Wczoraj audycja popołudniowa ułożyła słówko giń, z tego co pamiętam. Giń? Giń, tak. No, ale eń przed na potrójnej literowej, więc wysoko punktowane. No ale nie udało się nas dogonić. Musieliby wczoraj 112 punktów uzyskać. Bardzo państwu za to serdecznie dziękujemy. Za tę pomoc i przy pierwszej, przy drugiej rozgrywce, bo sami byśmy sobie nie poradzili. No ale teraz jest ważna sprawa, bo umówiliśmy się tak z naszymi rywalami, że jest jakieś zadanie, tylko jeszcze nie wiemy jakie. No i teraz też prosimy państwa o pomoc. 2-2 i 7-3. Cóż popołudniowa audycja miałaby zrobić w ramach tego, że jednak jakoś tam przegrali troszkę. Więc gdyby państwo byli łaskawi jakieś propozycje złożyć, to będziemy wybierali i przed 9 ustalimy, jakie zadanie jest dla popołudniowej audycji. Woreczek leży tak obok, taki już smutny, bo już... Zielony, piękny. Zielony, smutny. Ach, nikomu niepotrzebny. Może tak dla sportu... Jeszcze jedna rozgrywka. Byśmy tak dla sportu wylosowali. Ja wylosuję. Zobaczymy, co będzie dziś. Ile jest? 6. 4, 6. Jeszcze I, jedna. U, C, R, I... O, jest C, I, C, I... Nie, to 2C. Myślałem przez moment, że Marcin się ułoży, ale... Nie. Tak dobrze to nie będzie. Przez 2C. To po włosku, Marcino, może. I, U, C, C, R, I, N. Coś z tego może ułożymy. No mamy ze 3 minuty. To tak dla sportu już tylko. Bardzo Państwu... Aha, tu słuchaczka jeszcze napisała, że co w kwestii naleśników, bo się deklarowała. Zobowiązanie to zobowiązanie. No, to może popołudniowa by te naleśniki tak upiekła i rano się pojawiła. Zobaczymy. Ja w przyszłym tygodniu też mam przegląd prasy. Ułożyliśmy słowo, tak, udało się. Słowo Rinucci. Po włosku na pewno coś znaczy. Dwa, dwa i siedem trójek. W związku z tym, że trzeci mecz to zawsze jest to honor, tak jak w przypadku piłkarzy, to może powinien być jeszcze trzeci mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A mógłby to być mecz także o wszystko, o ten przed nami. Jolanta Pawlak. Ludzi przyciągano perspektywą zysku. Jest śledztwo w sprawie piramidy finansowej w Kielcach. Zarzut udziału w międzynarodowej grupie przestępczej usłyszał 32-letni Wojciech K. W 2 lata na rachunki bankowe spłynęło ponad 1,5 miliona dolarów, ponad 1 milion euro i ponad 62 tysiące funtów brytyjskich. Pieniądze były transferowane za granicę. Będzie festiwal polskiej piosenki w Opolu, ale we wrześniu. W komunikacie czytamy, że Telewizja Polska i Miasto Opole, mając na względzie wieloletnią dobrą współpracę przy organizacji festiwalu, a także żywiąc nadzieję na kontynuację tej współpracy w przyszłości, ogłaszają, iż zawarły satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Problem pojawił się w ostatnim tygodniu maja, kiedy grupa artystów zrezygnowała z udziału w festiwalu. Od niedzieli płoną lasy w Dalmacji, wybuchły w kilku punktach Riwiery Makarskiej w Chorwacji. Ogień pojawił się w niedzielę najpierw w Parku Narodowym Biokowo, masywie górskim porośniętym lasami. Nie ma informacji o ofiarach, ale konieczna była ewakuacja gości hotelowych. Popularny spray przeciwko niedźwiedziom sprzedawany jest w sklepach w Trydencie na północy Włoch. Leśnicy mówią jednak, że to zwykły gaz pieprzowy służący do samoobrony. W razie spotkania z niedźwiedziem nieskuteczny. Zdaniem ekspertów w rejonie Trydentu żyje około 60 tych zwierząt. Tyle informacji teraz. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 7:00. Dziś na południe słonecznie, poza tym pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe nawet burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Koszalinie, 25 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 27 w Toruniu, Grudziądzu i Rzeszowie, 29 stopni w Warszawie, Katowicach i Lublinie, do 31 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, by wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi? Skąd wziąć środki na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o zadanie dla popołudnia, to proponuję, żeby wymyślili i zaśpiewali piosenkę Przegranych. Koniecznie z jedną zwrotką dla pani Beaty Michniewicz za to, co wylosowała. Rzeczywiście, Beata okazała się naszym najmocniejszym zawodnikiem, bo dwa razy chyba losowała w audycji popołudniowej i zawsze dobrze dla nas. Redaktorze, ja sprawię tego zadania dla popołudnia. Ja tak myślę, że może panowie redaktorzy z popołudnia by w jakiś poniedziałek wstali rano i poprowadzili poranną audycję, a panowie tu z poranka sobie spokojnie się wyśpią do 9:10, wypiją kawkę i przyjdą na popołudniową zmianę. 2, 2 i 7 trójek. Proponują państwo zadania dla audycji popołudniowej. Za to, co się wydarzyło w czasie naszej rozgrywki. Artur z tej strony, w ramach nagrody w związku ze słówkiem, ze skrablami, tak chciałem zaproponować może, żeby popołudnie jakiś utwór słowno-muzyczny przygotowało Arioso. O, to jest bardzo dobry pomysł, ale dowiedzieliśmy się w czasie rozgrywki, że to Ariosami, to może i tak, ale nie Arioso, a Ariozo, bo się okazało, że słucha nas także mąż śpiewaczki operowej. No to proszę, jakieś Ariosami teraz. Just an Eddie Creeper, light on his feet. Bardzo ładne Arioso. Jeśli to, to oczywiście. Ale są Państwo okrutni. Tutaj jedna z propozycji dla audycji popołudniowej, żeby wykonali 333 pierogi z truskawkami. Kuszące. Mimo wszystko proponowałbym dać im jakąś szansę, na przykład okręty. Byłoby to bardzo fajnie widoczne na planszach, pokazywać w internecie. Uważam, że super. No, wizualnie bardzo ładnie. Tylko jak podejmowalibyśmy decyzję wspólnie, w który punkcik? No, to jest jednak też wyzwanie. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut siódma, teraz zupełnie inny temat. Kasztany przekwitły, matury, inne prace zaliczeniowe sprawdzone, oceny w klasach wystawione, jednym słowem wakacje. Tak myślą i uczniowie, i rodzice, a nauczyciele, czy też planują wyjazdy urlopowe, coś nam podpowiada, że jeszcze niekoniecznie. Jeszcze nie, dopiero jak się skończy rada pedagogiczna ostatnio, poczujemy wakacje. Nauczyciel języka francuskiego Alicja Kaflik. Teraz mamy najwięcej pracy. Dwie rady klasyfikacyjne, rada plenarna, posiedzenie omawiające naszą pracę i plany na przyszłość. W tym tygodniu codziennie wychodzę zdecydowanie późno, ponieważ albo rady, albo spotkania. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum w Gdyni Bogdan Zajdziński. Dzisiaj, jutro... Sądzę, że koło 18:00, w czwartek myślę, że o 20:00. Na włoskim był film, o matematyce, wszystkie zadania, które były dla chętnych. Moim zdaniem nauczyciele szczują ten wakacyjny klimat. Na razie martwię się, czy ze wszystkim zdąży. Nauczycielka języka polskiego i wychowawca pierwszej klasy w liceum imienia Sobieskiego w Warszawie, Ewa Woźniak. Czy wszystko zdołam wypisać i przygotować we właściwym terminie? Każdy nauczyciel oprócz wystawienia ocen musi jeszcze dokonać wszelkiego rodzaju podsumowań. Nauczycielka języka angielskiego w samorządowym liceum w Zgierzu, Marzena Więckowska. Po pierwsze średnia ze swojego przedmiotu, tabelki, w których zapisuje się zrealizowane godziny lekcyjne, następnie kwestionariusz, w którym wykazuje się całą swoją pracą z danego semestru i z danego roku. Sprawozdania zespołów przedmiotowych, również tacy nauczyciele jak pedagog, psycholog, doradca zawodowy, bibliotekarz również muszą napisać podsumowanie ze swojej działalności. Zajmuje to sporo czasu, ale to jest nic w porównaniu z tym, co muszą wykonać wychowawcy. Wychowawcy muszą przeprowadzić normalnie lekcje, tak jak dzisiaj mam na przykład godzin 6. Później mamy o 15:30 radę klasyfikacyjną i na tę radę muszę mieć przygotowane dokładne informacje na temat uczniów, a więc wyliczone średnie, ilość ocen niedostatecznych, zwolnienia różnego rodzaju, brak klasyfikacji. Musiałam to robić przez te wolne dni weekendowe. Ręka już boli od wypisywania. To nawet nie ręka, tylko palec, bo komputer do tego służy. W pierwszych latach szkoły podstawowej jest też ocena opisowa. Oceny opisowe funkcjonują od wielu lat. Wszyscy korzystają ze sprawdzonych programów do wypełniania świadectw. W wielu szkołach istnieje też dziennik i papierowy, i elektroniczny, w związku z tym obowiązki te w tym momencie się podwajają. Na ile pomaga dziennik elektroniczny? Pomaga, bo zastępuje kalkulator, bo już mamy wszystko wyliczone, ale równocześnie czasami komplikuje. W ostatnich dniach długo się załącza i często się rozłącza od nadmiaru używania. Znam też takie historie, kiedy drukowanie świadectw trwało 7 godzin. Tak jest od wielu lat. Redaktor naczelny Głosu Nauczycielskiego Jakub Rzekanowski. Jest to czas biurokracji, papierologii i różnych dodatkowych obowiązków. W tym roku chyba jest jeszcze trudniej, dlatego że szkoły przygotowują się też do reformy edukacji. Możemy tylko zaapelować o to, żeby rodzice i uczniowie, którzy już myślą o wakacjach, ciepło i życzliwie myśleli o swoich nauczycielach, o swoich wychowawcach, bo dla nich wakacje jeszcze się nie zaczynają. Moje wakacje rozpoczną się mniej więcej w połowie lipca, kiedy przyjmiemy dokumentację, kiedy odbędę sesję awansu zawodowego w pierwszej połowie lipca, a w tym roku mamy 7 nauczycieli. W tym roku od początku lipca, w zeszłym roku od 6-7 lipca, bo jeszcze rozdanie świadectw maturalnych na początku lipca ma miejsce, do połowy sierpnia, do początku sierpnia. Bo zanim wróci młodzież, trzeba przygotować plany zajęć, plany osiągnięć uczniów, opracować na piśmie tematykę lekcji itd., itd. Ale na szczęście można o tym przez kilka tygodni zapomnieć, a o trudny czas dla grona pedagogicznego pod koniec czerwca pytała nasza reporterka Magdalena Karczewska. Pani Magdalena także napisała, że właśnie wczoraj była rada, dziś drukowanie świadectw, dyplomów i listów gratulacyjnych, czyli gratulacje. Ja jestem nauczycielem, wychowawcą w trzeciej klasie gimnazjum i dzisiaj moim głównym zadaniem jest znalezienie koleżanki, która swoim ładnym stylem pisania wypełni mi takie specjalne teczki absolwenta. I to jest mój dzisiaj problem, bo jeśli jej nie znajdę, no to będzie cienko. Oj, to sam pan będzie musiał. Oj, 2273, trzymamy za pana kciuki. Oj, gdyby pan jutro rano dał znać, czy się udało. Oj, to będziemy zobowiązani. Tu słyszymy taką egzemplifikację tego, jak słuchacz znajdzie koleżankę, która za niego to wypisze. To będzie mógł sobie... If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone? If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share, it didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter. Myślę, że aż tak źle nauczyciele nie mają, co nie zmienia faktu, że nauczanie dzieci, tak jak w tym sławnym porzekadle, to ciężka praca. Doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks. No właśnie, potrzebny jest ten ładny charakter pisma do wypisywania, czy też wszystko już teraz robi komputer. No ale w sprawie tego zadania dla audycji popołudniowej. Moja propozycja dla ekipy popołudniowej jest taka, żeby pójść w kierunku helu. Żeby im przygotować baloniki z helem i żeby przez kilka minut poprowadzili audycję. No i żeby ich głos był nie do poznania. Pozdrawiam, Kuba Starnowa. Bardzo dziękujemy, panie Kubo. Zobaczymy. Przed dziewiątą rozstrzygniemy. Czy czekamy na państwa propozycję tego, cóż powinna zrobić audycja popołudniowa no, po naszej rozgrywce skrablowej. Urywki. Urywki z kalendarza. Za 9,5 minuty będzie siódma. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Surfingu. Osobiście obchodziłem go tylko raz, gdy z moją deskorolką po starszym bracie wybrałem się na nowo wybudowaną rampę dla skejtów. Ci ostatni już po tym, jak wsiadam na deskę, stwierdzili, że jestem leszczem i kazali mi spływać. Tak więc odpłynąłem, można powiedzieć, na fali hejtu. Uznali mnie za takie mniej niż zero z fabryki małp, kogoś, kto jest im wciąż bardziej obcy i że pokręciło mi się w głowie, bo nie znam wademekum skejta, skauta. Dużo by o tym opowiadać. No tak, państwo się już domyślają. 34 lata temu ukazała się pierwsza płyta zespołu Lady Punk. Jeśli wierzyć statystykom, to jedyny krążek, z którego aż 6 utworów dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. To się nazywa debiut. Równie imponującego wyczynu dokonał Dave Kanst, który 20 czerwca 1970 roku wyruszył w pieszą wędrówkę dookoła świata, zakończoną sukcesem 4 lata później. Podobno pytany o motywację, nie potrafił przekonująco wyjaśnić, o co mu w tym przedsięwzięciu chodziło. Tak mu po prostu przyszło do głowy, że trzeba iść za tym pomysłem i już bez większego zachodu jakoś mu to poszło. Wyzwanie budzące szacunek. W liceum próbowałem na rowerach przejechać z koleżankami żółty szlak dookoła Rzeszowa, ale wymiękliśmy już w połowie tego ekstremalnego pierścienia. Pamiątką po tym zdarzeniu jest saszetka rowerowa na dokumenty od redaktora Henryka Sytnera za sprawozdanie wierszem z tej eskapady przesłane w ramach wakacji na dwóch kółkach. Praktycznej tej nagrody używam do tej pory, tylko zamiast legitymacji uczniowskiej wożę dowód osobisty z coraz cięższym PESEL-em. Ale nie jest najgorzej. O tym, że 20 czerwca powstańcy listopadowi zwyciężyli pod Kockiem, a styczniowi przegrali pod Komorowem, donoszę na podstawie źródeł, a nie z autopsji. Donosił Łukasz Błąd, dziękujemy. Tymczasem dziś wieczorem...